ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון, באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ. ויסר נוח את מכסה התיבה, וירא, והנה חרבו פני האדמה.